Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Çocuğun sesi az geliyor bu sefer. Bunların çakması da böyle oluyor. Orijinali de çakması da bir. Abiciğim ben hiç duymuyorum. Öbür üsteyi açtım öbür. Öbürünü aç. Çocuğum. Yavrum. İyice bak. Kitlendik. Ses deneme. Ha? Geldi. Ses deneme dedin değil mi Oktay? Ne bu abi? Kavanozda gibi çıkıyor sesim bu sefer. Kavanozdaki adam. Tiklemesiyle Oktay Demirci. Niye böyle çıkıyor abi? Ne bu? Nasıl ne bu? Ne olmuş? Kaç dakika ve skor veriyorum. Onu düzelt. Oh bitti gitti. Bütün hakikaten yemin ediyorum. Oktay dur. Ben rahatsız oldum. Ha çevirdin mi? Ha süngerini de çıkar mikrofonun. Bu ne abi? Nasıl bu ne? Ne biçim abi bu? Oo çok güzel. Önden tut önden al. Öyle. Ha sesle. Geç şimdi. Ne abi ya? Oktay niye dokunuyorsun? Vallahi kapatıyorum. Kapatıyorum. Kendi kapatıyorum. Ses bir dakika bir dakika. Ses. Ha geldi. Nereye geldi? Buraya hoş geldin. Ha geldi mi? Oktay var inanılmaz şu anda dokunma. Hiçbir ayarda tamam. Dokunmanı istemiyorum. Dokunma. Dokunmatik. Dokunma biraz kısa bana. Biraz kısa bağıramıyorum dokunma ben. Dokunma bana. Sırf. Dokunma bana. Kocaman çıkıyor sesin. Artık ben vazgeçtim yalnız. Ya lütfen. Konuşmaya korkuyorum ben ya o duruma korkma. Geldim yani. Rahat ol. Konuşmaktan korkma Oktay. Kimseye zarar gelmemiş konuşmaktan. Konuşmaktan korkma. Konuş. Geç kalmaktan. Geç kalmaktan kork demişler. Günaydın. Günaydın. Bakıyorum da şu anda 1, 2, 3. Evet demek ki Oktay Demirci burada. Fahir yoklama yapalım hocam. Tamam bir kişi yapsın. Gerçi buyurun. Benim yerime biri burada desin lütfen. Çünkü ben rahatsız oluyorum kendi sesimle. Oktay Demirci. Burada. Tamam çok güzel. Fahir Önç burada. Bakıyorum Ege Kayacan tiplemesiyle sevgili Bora Önç. Bu adamın da soyadından bir yerde... Aa ne oldu. Güzel oldu ya siz orada stüdyoda aile kurdunuz ha. Çete oldunuz daha doğrusu. Çete gibi demeyelim de bir aile sıcaklığını stüdyoya taşıdık diye. Oktay ona bir daha dokunursan vallahi bağıracağım. Zaten sinirim sabahtan bağır. Bir... Ben bağırırsam daha çok sesim çıkar. Yani bağırarak haklı oldun. Oo çok iyi. Bir dakika sinirlerimizi hiç bozmuyoruz çünkü daha yolun başındayız Oktay. Daha önümüzde 2 saatlik program var. Doğru. Ha, o yüzden ben derim ki önce biraz bir haber verip sakinleşelim çünkü sinirlerimiz bozuldu. Neden? Sabahtan ben beri... Ben buldum abi şöyle konuşmam lazım. Yok oğlum demin ki çok güzel geliyor. Sen niye moralini bozuyorsun? Tamam. Ha. Sen böyle sinirlerini bozma. Yıpratmanı istemiyorum. Kendi kendini yıpratıyorsun sonra ya. İnsan ne yaparsa kendine yaparmış. Tamam. Ha, çok güzel onun kılıfını da taktın. Kılıfını takınca her şey oturdu yerine. Oh benim sakinleşmem lazım evet. Güzel bir haber verelim. Güzel bir haber ver de şöyle salı gününe güzel başlayalım Fahri Bey. Salı günü abi, bitti benim için salı günü bitmişti zaten ben sana söyleyeyim. Öyle güzel güzel bir tarafı kalmadı. Ama madem öyle hemen bir şey yapayım. Güzel bir haber vereyim. Nereden vereyim. Şurada burada bir sürü yerde bir haberim olacaktı benim. Ha oğlum bu sene ne modası var? Pembe modası var. Tayland'ın çok sevilen kralı var biliyorsun. Bomibol Adulyadej. Daha uzun ismi vardır. Doğru yok. Kısmışlardır. Bomibol Adulyadej. Adulyadej. O onun yalnız şey biliyorsun bir tane İsviçreli bunun derken. Çakısını yapmıştır. Ne? Ya bunun posterleri asılıydı ona bıyık mıyık yapmış bir şeyler yapmıştı ya. Adamı 15 yıl içeri attılar. Hadi ya. He. Olay oldu ondan sonra İsviçre ile Tayland arasında. Artık İsviçreliler hiç Tayland şeyi yemiyorlar. İsviçre ile Yemeği Tayland arasında yemiyor. Nasıl bir sorun çıkabilir diye. Öyle değil mi oğlum Tayland'ın düşünsen... mutfağı var bak. Tayland mutfağı var. Tayland'ın başka nesi var? Masajı var. Masajı kesince İsviçreli masaj oldu değil mi? Ben... Sinirden görüyorsun insanın dişlerine vuruyor bütün benim öyledir. Doğru. Bütün sinir uçlarım dişlerde birleşir. Oradan bütün hücum etti şu anda. J ve Ç'leri söyleyemiyorsun hocam. Ondan sonra masazı kesince de bütün İsviçreliler şu anda kulunç, bel ağrısı, affedersiniz kas tutulması ve Adele incinmesinden. Sırf bu diplomatik krizden dolayı mı böyle sırf bir şey? Sırf kralın yüzünden. Şimdi kral geçtiğimiz gün hastaneden çıkarken pembe bir takım elbise giymiş. Benim dönemimde de lisedeyken böyle eflatun demeyeyim de böyle pembe ile eflatun arası. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, dünyanın en çirkin renklerinden bir tanesi. Pembe ile eflatun arası. O gömlekler modaydı Oktay. Ha lili. Lili ha. Lila. Lila. Lila. Lila. Hayır lili. Lili diye bir renk yok çünkü. Lila doğru. Onlar. Lili diye bir tuvalet kağıdı var. Onun da markasını şey yaptığımıza göre, rahat rahat söylediğimize göre devam edelim. Başka markalara da önümüzdeki günlerde bakacağız. Şimdi, ne olmuş onu giyince, ne var abi, kraldır giyer yani. Kral, kralım yakışmış, pembe giymiş işte kral. O pembe giyince şu anda Tayland'a git. Daha doğrusu şöyle akşamüstü Tayland üzerinden bir uçuş yap. Yani uçuş yap derken bir uydu fotoğrafı çekil pembe. Pes pembe böyle açık. Böyle hani yavru ağzı dedikleri vardır ya. Ayy. O yavru ağzı da ne kadar çirkin çok bir benzetme. Çok rahatsız eder beni ya yavru ağzı. Yavru ağzı. Bu ha, senin ismi mi rahatsız ediyor? Yavru ağzı beni. Şey yani, beni. Yani yavru dedi herhalde bebek. Tipi yakıcığım ben oyuncu. İşte o çok çirkin bir renk. Ben tanımlamasına karşıyım. Yavru ağzı. Ağzında belki o yavrunun uçuk var. Hangi yavrunun ya? Yavru ağzı dedi hani o bebeklerin böyle pembe pembe olur ya. Ya yani ne biliyorsun abi bebek yavrusu olduğunu? Bebek yavrusu derken insan yavrusu sen olduğunu. Sen ne tip bir yavru düşünmüştün? Bakayım. Oktay şimdi şey diyeceğim vallahi. Hiç ben düşünmedim ki abi yavru ağzını ne yavrusu olduğunu. Bu ara sen hatırlıyor musun? Eskiden Fırt diye bir dergi vardı. Ha? Nereden hatırlasın abi? Nereden misin? Ondan yavrunuzun sayfası vardı orada. Ben hatırlıyorum. Ve Oktay çok güzel hatırladın ya. Hangi sayılarını hatırlıyorsun istersen onları bir bize bir şey yap. Kaçıncı sayı olduğunu hatırlamıyorum da net böyle bir iki tane şey var. Net bir iki sahne var gözünün önünde. En arka sayfanın şeyinde mi olurdu en ön sayfanın arkasında. En ön sayfanın arkasında. İkinci sayfa, ikinci sayfa yani. Diye tekabül edilen yer. Tamam. Evet. Öyle. Ha şimdi ben pembede kalmıştım. Sen bu kral pembe giyince herkes aa kral çıplak kral çıplak falan derken çocuğun teki demesin oradan kral pembe giymiş diye. Olay. Bir anda adam... Herkes espri yapıyorum diye düşünürken esas espriyi çocuk yapmış. Ya işte bu ay 80. yaş gününe girecek adam. Oh! Maşallah öyle deme. Genç bir kral düşünmüştüm ben niyeyse. Genç bir kral mı? Dünya üzerinde genç bir kral var mı Oktay? Var tabii. Örnek verebilir miyiz? Kral değil de şey var işte ya. Japon prensi var ya daha yeni olan. Oğlum o prens işte adı üstünde. En son benim bildiğim o kral var ya 522. karısını aldı Afrikalı. Ha, şey 33 mi? Yaşında o gerçi kraldan çok kral. Ben kral inceden takılan bir adam da. Onu ben kraldan sevmiyorum. Affedersin donla gezen kral mı olur ya? Abi herkes donla geziyor ülkede. Kralın işte lila rengi gömlek giyince ona donla gezilen sonra. Ülke mi olur? İnsan evinde gezer donla. Sokağa donla çıkınca o ülke belki evi gibi düşünüyor çıkıyor. Abi. Adamın evi gibi ülkesi. Ne var yani adam takılıp buralar hep benim diye takılıyor. Herkes öyle takılıyor. Zaten işte, 520 tanesi karısı. Bir 10 tane çocuğu vardır. 5000 tane akrabası vardır. Nüfusun ne kadar zaten. Hayır onu demiyorum canım. Herkes öyle donla takılınca ülke ülkelikten çıkar. Gerçi doğru söylüyorsun. Herkes çıkarken bak o adam çıkarken pantolonunu giysin. Ben bir resmi törende adamın pantolonunu göreyim tamam diyeceğim. Peki bir şey soracağım Fahir. Bir de elinde değnekle. Adamın da sopa da yok. Değnek var. Hani bildiğim var ya. Ek gelir. Sarayın çünkü masrafları çok fazla. Abi hakikaten. Elinde böyle bir tane sigara şey varmış kartonu. Ona plakaları yazıyormuş. Koskoca araçların plakaları. Böyle bir şey soracağım. Bu haberi niye verdin abi sen? Tayland kralı lila rengi gömlek giyiyor diye bir hayır. Haber mi var gazetede? Ben eminim başka bir amacı vardır da sen hayır, bunu falan okumamışsın. Şeymiş abicim şimdi oradan konu derin mevzu aslında. Bir giremedik ki biz. Buradan bütün sinirlerimiz bozulduğu için giremedik. Her günün ayrı bir rengi varmış Oktay. Şimdi sen Facebook'a karşısın falan ya. Ben karşı değilim. Ha, ben oraya şey yazdım. Bir dakika yeni kampanya var. Oktay Demirci Facebook'a girsin diye. Vay gireceğim abi çok heyecanlı. Gireceğim de ben oraya 200 imza dedim. En az 200 imzayla girin dedim. Veya 200 bin mi deseydin. Niye sen benim girmemi engelliyorsun abi ben ay, 200 tane oğlum havalı girersin. Bari bu sonuna kadar girme abi. Sönük girme bir havalı bir giriş olsun. İşte 3 tane adam olmuş. İstiyor diye girmiş olma. 200 rakamını ben telaffuz ettim. İyi olmuş Fahir. İyi oldu onu. Onu bir ben bir bakayım bir kontrol edeyim ama şu anlar bayağı iyi gidiyor. 10-15 kişi topladık yani. Yok canım dün Funda daha fazla olduğunu söyledi. Yok yalan söylemiş. Ben en son dün gece kapatırken baktım da 15 kişiydik. Ben dahil öyle söyleyeyim sana. Teşekkür ederim Fahir. Onu şey yapacağız. Orada işte bir şey var. Renksel durum diye bir şey var. Gerçi ben eklemedim de. Mesela mor falan gibi mi? Ha mor da bir renktir. Mesela hayır her günün bir rengi var. Şimdi inanışa göre ben, ama inanışa girersen bana çok uzun devam etmeniz gerekiyor. O zaman şöyle yapalım. O inanışlara birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Altını çizmekte yarar görüyorum. Panora'nın sunduğu. Evet. Panora alışveriş ve yaşam. Doğru söylüyorum. Doğru söylüyorum. Modern sabahlar devam edecek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hadi söyle Fahir. Güzel panora falan diyordum, bir şey diyordum. Evet, altını çizmekte yarar görüyorum diye tam başlamıştım. Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar, gazetelere bir başka farklı bir bakış açısı. Güzel efendim, oldu ya bu sponsor. İyi oldu ya, sponsor iyi değil mi? İyi bir şey yani. Güzel, şu senin marka söyleme merakını da gideriyor. Evet şeyi, ya bu o, bir açlık. O duygunu da tatmin ediyorsun. Bu marka değil ama bu bir, şöyle söyleyeyim sana Oktay, bir marka demek yanlış olur. Yani bu alışverişin doğası gibi düşün. Yani hani şimdi şöyle olmuş, ben sana ben bir küçük bir hikaye anlatmak anlat istiyorum burada. Anlat ya onu, evet onu anlatmak. Şimdi bir gün bir kurbağa nehirden karşıya güzel yüzecek, tam böyle dalmış, böyle ısınma hareketleri falan, yanda şınav çekiyor falan. Oradan geçen bir akrep demiş ki, kardeş demiş. Ne demiş, akrep mi? Akrep geçiyormuş, kardeş demiş. Bu duymamış. Kardeş nasılsın demiş. Kardeş nasılsın demiş. Öyle deyince kurbağa da demiş ki, buyur birader demiş. Beni demiş karşıya kadar atar mısın demiş. Birader demiş, olmaz şimdi. Ya demiş, niye? Aşk olsun bak, hazır giderken beni de at. Hayır demiş, kusura bakma, sen beni sokarsın demiş. Ya manyak mısın demiş. Ben seni sokacağım, ondan sonra ikimiz birden öleriz. O zaman ölebiliriz. Mantıklı bir şey söylemiş. Kurbağa orada dank etmiş. Vallahi demiş, birader haklısın, atla bakalım. Tamam, gitmişler yüzüyorlar nehrin ortasında, akrep lak. Sokuvermiş kurbağayı. Gerizekalı. Şöyle bir dönmüş bakmış, demiş ki, kardeş demiş, ne yaptın sen ya, manyak mısın demiş ya, belime gel bak demiş, nasıl bak demiş, kızardı ya, bak şimdi morarcak, ben ne diyeceğim demiş. O da demiş ki, kusura bakma birader, doğamda var demiş. Yani İngilizler hatta şöyle geçirir bu lafı, this is my nature. Nature oradan doğa, yani bu alışverişin doğasında var diyoruz. Bak hikayeye bak, hikayeye bak, nasıl bir araya getirdim yani. Süper. Herkes oldu. Elindekini bıraksın, bugün bunu düşünsün. Bu hikaye süper oldu Fahir. Yani İngilizce, sadece İngilizce bilenler de bu hikayeyi anlamıştır. Yani. This is my nature dedim çünkü harika bir hikaye. Aksanın gerçekten. Aksanın da iyi. Aksanı süper. Yani inanılmaz bir şey aksanım var. Neresiydi lan o Liverpool'un üstü? Kuzey Liverpool. Kuzey Carolina. Evet. Şimdi Fransa'dan bir haber verelim madem. Kuzey Liverpool Fransa, demişken. Kuzey Fransa'dan haberler. Bugün hep kuzeyden haberler. Evet. Fransa'da Milli Eğitim Bakanlığı. Fransa'da Milli Eğitim Bakanlığı mı var? Türkiye'ye ilk geldiğin zaman soracağın ilk soru bu muydu Fahir? Hemen yarın gazetelerde Fahir Önç sordu. Fransa'da Milli Eğitim Bakanlığı mı var? Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı. Talim terbiye. Evet. Demiş ki Fransa'da. Evet. Bundan sonra demiş okullarımıza demiş, demiş öğrencilerimizin demiş. Daha iyi beslenmesi için meyve dağıtacağız demiş. Ulan o bizde 20 sene önce yapıldı, bugün biz zımba gibi ayaktaysak bize yedirilen zamanında incir, fındık, kuru üzüm, yumurta ve süt. Yumurta geliyor muydu sizin okula? Bizim okula yumurta geliyordu da hep gri gri geliyordu. Gri gri mi? Çok haşlandı. Evet, çok haşlanmış oluyor. Evet dedim için yani midem bu hiç o zamandan beri o lop dedikleri var ya. Ondan nefret ederim. Ne yapsınlar abi, rafadan mı gönder? Bir de affedersin 500 tane iblise yumurta yedir. Bunun affedersin sistem aynı sistem. Aynı zamanda denk geliyor. 2 saat sonra bir başlıyor herkes tıslamaya. Aman yarabbi, okul var ya değil, eğitim yuvası şey gibi oluyor ya. Ha bir koku var. Ha buralarda bir ilkokul olacak oluyorsun yani. Küçücük çocukta da durmuyor. Bize çok yumurta gelmezdi ya. Bize fındık gelirdi en çok. Ha, işte çok ben severdim ben de. Fındık ve üzüm. Çok vallahi güzel. Vallahi. Ama hiç meyve gelmedi. O da çok tehlikeli bir şey. Niye? Fındık ve üzümün neresi? Abi hepsi hiperaktif. Ben biliyorum. Ondan sonra var ya. Hiperaktif olsun abi işte. Şey oldu. Gelen uçlu olsun. Kuvvetli olsun hareketli diyorsun. Hareketli oluruz. Zeki, zehir gibi oluyor. Öyle oluyor ondan sonra. Bu çakmaya gagayacan gibi oluyor. Yiyor şiyor. Hayır şey oluyor abi. Harcayamıyor çocuk. Onu akıtacak mecra bulamıyor. Onu akıtamadığın zaman o zehirin akması. Derslere abi. Akıtacak Fahir. Derslere akıtacak. İşte onu bir derslere bir akıtabilsek. Doğru söylüyorsun. Ki ben hiç derslere akıtmadım bak. Ben o yüzden fındığı okulda yemezdim. Hemen burada soru geliyor size Oktay Bey. Nerelere akıttınız o enerjileri? Depar atardım ben. Depar atardım. Senin şöyle çok önemli bir lafın var. O hikayeyi de ben hemen yeri gelmişken sevgili dinleyicilerimize de aktarmak istiyorum. Oktay'ın yıllar önce bir arabası vardı hatırladığım kadarıyla. Ve bir takas olayına girecekken bir Şahin sahibiyle şöyle bir konuşması var. Şahin'e soruyor araba nasıl diyor. Adam da şöyle cevap veriyor. Sakin kullanıma hayır demiyor. Depara da cevap veriyor. Doğru. Benim bildiğim kadarıyla böyle bir olay yaşandı. Yaşandı da kişiyi yanlış hatırlıyorsun. Kişi ve keşiş demek istiyorum. Size. Soyulmuş meyve bundan soyulmuş sonra Fransız meyve okullarında cirit atacak çocukların önünde. Öğretmen şey mi yapacak böyle? Bunlarda yerli malı haftası falan da yok değil mi ya? Ama yerli malı haftası. Hiçbir şeyleri yok. Var şarabın gözüne vuruyor. Ondan sonra küçük çocuklar ay yaş. Hakikaten öyle bir olay çıkarıyorlar. Yazık ya. Öğretmen böyle şey soyacak Oktay. Elma böyle dilimleyecek, bıçağın ucuna takacak, çocuklara verecek. Sizde öyle bir aktivite var mıydı? Hı. Yani evde vardı. Evde en azından var mıydı? Oğlum bir tek bizim evde mi vardı? Vardı canım tabii. Elmayı evde soy böyle bir dilim böyle bıçağın ucuna geçir, tık uzat, lak al oradan. Onu almak da maharet ister yani. Çünkü elini böyle hızlı atarsan oradan böyle olursun. Kanadı anladığım kadarıyla yaptığın seslerden kanadığını anladım Elif. Kanasın. Buyurun o zaman. Fransa'daki meyve haberini de verdikten sonra. Aa çok güzel. Bence biraz da peynir ve şarap çok güzel gider. Meyve tabağı, güzel beyaz peynir tabağı da olsun. Biraz onun yanına da şey koyarsın. Efendime söyleyeyim kuru üzüm. Efendime söyleyeyim ceviz içi falan. Ondan sonra birer kadeh de kırmızı şarap. Çünkü zihni de açıyor diye biliyorum. Zihni ben. Çok açar. Zihni Fransızlar var. Ama ya. Bir tane. Bir kadeh. Kalanını çok şey içiyor. Gerçi ilkokullarda da böyle bir Fransa'da şarap dağıtılsa plastik bardakla dağıtılır. Hiçbir şey kalmaz yani. Niye bu çocuklar bardağı kırıp birbirlerine sokmasınlar? Tabii canım bardak tehlikeli bir şey değil mi? Cam bardak ilkokulda. Ulan 50 bin yıldır şarabı kullanıyor. Tehlikeli bulmuyoruz ama bardak bence tehlikeli. Hakikaten 5 bin yıldır kullanılan şey ya. Ha 5 bin yıldır da o çocuklar ama kaç tane kaç insanın eli kesildi o 5 bin yılda? 8-9 yaşında falandır yani. 8 yıldır kaç kere şarap bardağı kullanmış olabilir? Olur mu canım orada su içilmiyormuş şarap içiliyormuş öyle diyorlar. Almanya'da da bira mesela. Tabii. Onu da biliyoruz. Japonya'da sake ve... Tez! Wow Dingo'nun ağrına giriyor. Ha. Hoş geldin. Şakma Ege Kayacan'a veda ediyoruz alkışlarımızla. Alkışlar hiç tükenmesin. Çok teşekkür ediyoruz Bora Öğünç. Bundan sonraki spor faaliyetlerinizde de zımba gibi olacak. Bu çocuk Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünde. Bütün herkese sesleniyorum. Pırlanta gibi bu çocuğu yalnız bırakmayın genç kızlar. Evet Ege. Saçma sapan işler yapıyorsunuz. Saçma sapan. Her şeyin sahtesiyle Maltepe Pazarı'na çevirdiniz programı. Maltepe Pazarı diye bir şey kalmadı ki. Abi şu benim bir bakar mısınız acaba oradan teknik bir problem ya? Yok sen problemi kendi sesini biraz aç. Kendi... Yukarıdan senin problem. Oktay sabahtan beri bu bak tamam çocuğum. Tam bak yeni başlayacak. Evet. Ne başladı? Bak işte böyle bir garip bir şey çıkıyor ya. Ters konuşuyorsun mikrofonu. Ters konuşuyormak mı var ya? Evet Ege Kayacan neler söyleyeceksin? Evet onunla idare... Saçma sapan işler yapıyorsunuz yataktan fırladım yani. Yok kurbağan atıyor. Olur mu canım? Kardeş burada ne diyor? Güzel bir fa... Panora'nın sunduğu modern sabahlar. Evet. Siz ne yaptınız? Maltepe pazarı esnafının bir araya 3-5 kuruş getirerek sunduğu modern sabahlar. Olur mu lan? Ben burada dünyanın en önemli şeylerinden bir tanesini anlattım. En önemli derslerinden bir tanesini verdim. Neymiş neyse o ders? Ne güzel hikaye anlattı adam abi. Doğa. Sinirlerim oynadı. Sinirine. 12 dakika sonra teneffüs var. O teneffüste sana konuşacaklarım var. Evet. O zaman ben çok önemli haberlerle devam ediyorum. Sırbistan'da yapılan arkeolojik kazılarda kadınların 7500 sene önce mini etek giydiklerini... Neyse bugün de o oldu ortaya çıkmış. Yemin ediyorum. Asklibulus ve mini etek giyiyorlarmış. 7500 sene önce? 7500. Bak, ne çıkar... demek 7500 ne demek? Ne kadar saçma bir şey yani. Milattan önce 5000 demek. Tam o zaman mı? Tam o zamana bunun denk geliyor. Modası diye bir şey yok mu yani? Mesela abi, geçen sene moda olan nedir? Şey bugün moda oluyor mu? Olur mu? 10 sene önce moda olan mesela şey lap dolanıyor tekrar moda. Bir ara süper miniler modaymış. Maxi. Şimdi öyle bir şey yok. Bir ara diz altı diz üstü falan değişiyor bu şeyler. Şimdi 7500 sene diye bir şey yani ortadan girilmez ki bu konuda. Oğlum şey bulmuşlar tam işte. Tam senesini versin. Abi bir de yalan gibi bir şey ya. Hayır. Kazıda nasıl bulursun böyle bir şeyi? Etek belki bulmuşlar. O dönemin kadınları cüceydi hepsi. Uzun ceketler. Belki erkekler giyiyordu. Nereden bileceksin yani? Ya Allah Allah bir araştırmayı bitirebilir miyim ben size ne bulduklarını? Saçma sapan işler yapıyorsunuz. Bir tane heykel bulmuşlar. Hı. Ama manken tipi yani bizde mesela vitrin mankeni var ya. Olan onun gibi. Onun üstünde mini eteği ve askılı bluzuyla. 7500. Askeri blues. Askeri blues çok önemli bir şeydir gerçekten. Ve bunların şey testi var biliyorsun. Karbon testi. Hmm. Arkeologlar böyle yalıyorlar onu, bakıyorlar. Hmm, böyle bir tadın değişiyor çünkü. Bir karbonluk var bunda diyorlar. Ha, o tadından anlıyor adam. Bir dışarıda sene... 4 tane arkeolog seni bekliyormuş. Vay, karbon testi yapalım. Onun yerine jambon testi yapsa daha lezzetli olur. İste jambon. Ona ne deniyordu? Füme mi? Füme. Vay be. O da güzel bir şey. Neyse sonuçta şu çıkmış ortaya abicim. 7500 sene mesela önce. Mesela aşçılık okullarında ilk matematik dersi hemen fümelerle başladı. Bak. Adam çok güzel bir konu. Sen var ya, çok bu çocuk çok başarılı olacak. Bu çocuk çok bir... ben şimdi, okusaydım zaten çok iyi olacakmış. Herkes öyle diyor. Üniversiteye kadar okuyabildin değil mi? Üniversiteden sonra... Üniversiteden sonra ben okuyamadım. Arkadaşlar falan gel master falan yaptı. Benim dedim hayata atılmam lazım. İmkanlarınız da yoktu galiba çünkü benim dedim. Oktay sen okuyabildin mi? Ben işte bir miktar birikmiş param vardı. Onunla biraz okudum. Master'dan terk. Ondan sonra ben de okuyamadım. Master'dan terk, ben de okuyamadım. İşte bizim kanayan yaramız bu ya. Ama bak, sen, hep içimde ukdedir ukde. Sen Master 2'den mi terksin Oktay? Üniversitesi... Oktay Master 2'den terk. Master 2 mi oluyor? Yok ya. Yani Master seneyi 2. sayarsan Master 8 falan. Master çünkü 8'den terk. Afla tekrar geri döndüm. Af derken bütün borçlarını affetmişler. Affedip şey, ama borç, tekrar borca girdik evet. Bu arada sen üniversiteyi iyi okuduğun için hiç üniversiteden sonra okuyamadım diye dertlenme Fahir. Hakikaten iyi ama okudum yani. Evet ben şimdi güzel okudum da. Yani okuma, ben biliyorum açlık. Sırf senin üniversiteyi okuduğun zaman da üniversite, yüksek lisans, doktorasını yapan nice öğrenci var. Var. Senin gibi şanslı ama olmayıp tabii, da. Tabii ki, tabii ki. Ama yani onun elime geçmiş bir şansı, ben onu iyi değerlendirmek istedim. Değerlendirdim. Evet. O zaman bir kıtlık alarmıyla alarmaları çalıştırır mısınız lütfen? Ne alarmı veriyorum şu anda? Ne alarmı? Kıtlık alarmı. Neyin kıtlığı oğlum? Neyin kıtlığı bu? Her durumda kıtlama kıtlığı. Tükürmek serbest mi stüdyo içerisinde? Hayır, yok, içecek sokamıyoruz. Hayır, içecek sokamıyoruz ama tükürmek de ben. Çünkü tükmüğümüz içeceğimiz değildir. Bambu alarmı veriyorum. Yazık ya. Ne gelirse bu şeylerin başına geliyor. Valla pandaları. En temel besin kaynağını oluşturan bambu mercimeğe dönüşecek. Çünkü maalesef bambu ormanları hızla yok oluyor. Pandalar mercimekle mi şey yapacaklar? Bence öyle yesinler ya. Tonla bir bakliyat var. Bambu da bambu. Üstelik affedersin. Bambu, ben pandalar yemeyecek diye üzülmüyorum. O bambu koltuklar falan var. Çok güzel. Ben neye bambunun bineceğiz? Ağaç olduğunu da düşünmüyorum. Ya doğada koltuk olarak var galiba. Yok, tam koltuk formu olmuyor da onu bahçıvanlar yapıyor bazen. Doğru böyle söylüyorsun ya. MX8'in caddenin sonunda mesela bir bambu çiftliği var. Öyle. Ben de öyle görüyorum. Yetişme bambular var. Yaz, kış, gece, gündüz orada sandalyeler var. Mı? Hiç ben azalmıyor. Ben vahşi bambular var diye biliyorum. Bir iki tanesini ben yakalayıp evlileştirmiş arkadaşım da biraz yakalarken hırpalamış, kırık dökük biraz. Pandalar o sandalye şeklindeki bambuları yiyebiliyor mu acaba? E tabi canım, şey diye düşünüyorum. Yoksa taze bambu mu yeniyor? Ya bunun tazesi kurusu şey değil ki, mesela nohut. Nohut düşün. Yazın mesela satılır taze nohut. Nohut diye vardır ya, yeşil yeşil. Ne o nohut diye? Nohutu mu çağırıyorsun? Vahşi nohut mu? Ulan nohutu satar adam ya. İyi de abi, öteki nohutu yaparken mesela bekletiyorsun falan, bir gazı çıkıyor falan. Demek ki sandalyeyi yerse gaz mı yapıyor? Öyle ya, bir öyle sonuç yapalım mu çıkarmam lazım senin anlattığında? Onu yaparken iki tane kesme şeker atacaksın Oktay. Bambu yaparken iki kesme şeker at, hiç ne gazı kalır. Bir de ilk suyunu dökeceksin. Herkesin hatası o. O suyunu da kullanıyorlar. İlk suyunu dök. Cimrilikten o. E tabi canım. Suyu atamayız falan. Ama panda da zaten tembel hayvan neticede. Yani tabii biraz canım, öyle bakmak lazım. Kıtır kıtır oluyor ya. Konserve yani. Hep konserve yapıyormuş. Yani ne uğraşacağım kaynatmakla diyorum. Bizdeki krakerin tekabülü. Tekabülü derken teamülü. Teamül de değil. Neydi? Tekribi. Veya takribi diyoruz. Evet, biz ayrılan sürenin sonuna gelmeden Oktay'a dönmek istiyorum. Bir haber patlatın Oktay Bey. Bir uyduruk bir haber patlatayım ben size. Uyduruk olmaz. Kopya insana bir adım mı kalmış? Kopya insana bir adım kalmış ya. Bütün gazetelerde var bugün o. Ve senin fotoğrafın altında hadi kopya ya. İnsan. Çakma insan diye geçiyor aslında. Masa. Kopya insan dedi, çakma insan ya. Benden mi yapsalar acaba ya? Yok adam, senden yapmasınlar ya. Randıman alamayız. Niyeymiş abi? Alamıyoruz abi. Randıman alamıyoruz. Bu ne? Şimdi. Şimdi şöyle bir şey var. Ben anlatayım ha, isterseniz. Anlat. Kafanız karışmasın. Siz onu konuştunuz mu? Biz onu konuştuk aramızda. Konuşun ya. Manşetlere çıkmış. Benim en özendiğim şeyler. Dolly olalı kaç sene olmuş? Dolly. Aliye Biteli 2 sene olmuş bak. Dolly. Hakikaten ya. Aliye Biteli 2 sene olmuş. Ege ben sana bunu söyleyeyim. Demin konuştuk biz bunu. Demin derken teneffüste Ali'ye biteli 2 sene olmuş. Doli doğalı. Yemin Ali ediyorum kavurmasını. 17 ay olmuş. Bak Ali'nin doğalı 17 ay. Demek ki Doli doğalı 11 sene olmuş. 96 yılında dünyaya getirilen kopya koyun Doli'den sonra ilk kez maymun kopyalanmış. Hayırlı uğurlu olsun ama bir ismi yok. Charlie. Bir tane daha bildiğiniz maymun ismi söyleyin. İkisini yarıştıralım. Valla Charlie vardı benim bildiğim. Bir de Cheetah vardır meşhur Tarzan'ın maymun gibi. İşte bu iki isim yarışacak o zaman. Şimdi Birleşmiş Milletler şöyle demiş. Eğer demiş kopya insanlar kontrolden çıkarsa. Bu Kofi Annan mı demiş bunu? Vay ki halimize demişler. Vay ki vay yanarız ki hem de nasıl. Valla aslında güzel olabilir ya. Ne kopya insanlar? Ha, mesela bir tane daha Ege'den olsa. Ha sabahları hiç olmazsa. Hmm. Rahat ederiz. Öyle bir şey olabilir. Ağzı var dili yok. Saçma sapan bir şey olur bence. Hiç gerek yok. Özendiğiniz bence şey de evet. Her şeyin orijinali as ne taktikleri asıllarını yaşatır diye bir laf var İngilizlerin öyle söylediği. Öyle bir şey var. Çok güzel. Onun İngilizcesi de nasıldı? Ucuz mal alacak kadar evet. Zengin değilim. Second copies, makes the people happy to original. Ol bir laf var yani. Ne kadar güzel adamlar bunu yıllar öncesinden şey yapmışlar. Müzikli yastık da çıkmış. Onu da verelim yine bilim dünyasından bir haber. Müzikli yastık. Müzikli yastık. Çünkü ben uyumadan önce müzik dinlemeyi çok seviyorum. Bugüne kadar hep radyo veya televizyon. O da benim uykumu kaçırıyor. Çünkü geceliğin ne çalacağını bilmiyorum. Ve de sadece sen duyuyorsun Fahir. Müzikli yastığı ben lisedeyken yapıyordum ya. Walkman'in kulaklıklarını yastığına koyuyordum. Olur mu canım? Koyuyordum. Müzikli kart vardı. Hani böyle açıyorsun böyle. Ama onların müzikleri şey ya. Pikoti, Pikoti diye bir şey oluyor. Pikoti ve Walkman'i koymak çok güzeldi ya. Walkman'i koymak çok mantıklı da. Yaptık da ama kafan mesela tam kulaklığın üstünde olmazsa net ses alamıyorsun ya. 2007 hala Walkman diyor o adam ya. O kadar da olsun yani. İşte bu öyle değil. iPod, MyPod diyeyim bir şey deyin ya. Ne abi ne abi? Nano teknolojisine geçtik. Hala bana diyor ki Walkman diyor. Ne var abi Walkman çok güzel bir şey. Niye sen Walkman'e karşısın? Vallahi yok. Belki mesela birazcık eski bir teknoloji. Hünkar beğendi de çok güzel bir yemek bence. Doğru. O da bir eski yemek. Artık onu da konu. iPod beğendi. Steve Jobs beğendi diye bir yemek varmış. Çok güzel bir doğum günü hediyesi olabilir diye yazıyor gazeteler. Bugün kimin doğum günü var bu yakınlarda hemen tüm doğum günüsü olanlara küçük bir şarkı hediye edelim o zaman Ege Kayacan. Şirketler grubu adına. Kayacan tüm en Kayacan. Doğum günü olanlara tüm sevenlere mi armağan edelim? Ha, tüm sevenlere olsun ya. James Blunt olsun mesela 1973 senesinden hoş bir ezgi. Özellikle 73 doğumlular olsun. Ne diyelim? Bak. Seni hınzır. Her şey neredeyse bir puzzle'ın parçaları gibi birbirine oturdu. Vallahi bravo. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, hatta ne eşeklere ne de katına. Aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın satır aile kasabının sunduğu spor gündeminde. Kim, alo, kimle görüşüyorum? Alo. Kimle görüşüyoruz? Alo. Alo, buyurun. Radyo mu? Radyo. Tamam, adınız neydi sizin? Benim de şimdi başkası bağlanmıştır diye şey yaptım. Ya var ya, nasıl başkası? Her gün her zaman. Ya artık sen. Artık sen köfteci oldun. Belki aramazsın diye belki başkası bağlanmıştır diye ben şey yaptım. Ben öyle elime 2 kilo et geçince değişecek adamlardan değilim. İyi Demircan abi. O zaman Demircan tılsım sizlerle diyorum ben. Teşekkür ederim. Bu hafta bay geçeceğiz. Bay geçeceğiz. Derken? Yani bu hafta Süper Lig'de maçlar ne? Ne? Süper Lig'de maçlar ne? Çok çekişmeli. Hayır yok. Milli maç var diye mi? Milli maç dolayısıyla bu hafta bay geçiyoruz Ankara Gücü olarak. Ama tabii ki de esnaflığımız devam ediyor. Nasıl? Sattınız mı hiç köfte? iki tane satıldı bugüne kadar. Hangisine? İçinde üç köfte olanlardan yoksa arttırdınız mı malzemeyi? Üç yaptık. İkiydi. Evet, sen de benim hakkımı yersen. Onu ne zaman söyledim ben sana? Söylemedim ki. İki taneydi. Yarım ekmeğe, iki köfte. İsterseniz tüm ekmeği yapabiliyoruz diye. Ayrıca çünkü kibar olmak lazım. Doğru tabii canım yani. Peki nasıl, müşteriler memnun mu? Müşteriler şu anda iki kişi aldı. Biri memnun oldu, diğeri olmadı. %50 mutluluk. Yeni. %50 müşteri mutluluğu. Ama tabii sabah kahvaltısında bile köfte yemek zorunda kalıyoruz. Ha, kalanları atamıyorsun tabii. Çünkü ben hazır olsun diye hepsini pişiriyorum. Yani alanı adam hemen sarıp veresin diye. Çünkü kibar olmak lazım hele. Tabii adamı beklettikten sonra ne anlamı var yani? Çünkü ben bu işi kurmadan önce de kafaya koyduğum, hatta kafayı kurduğum bir nokta var. Dedim ki müşteriye karşı kibar olacaksanız eğer böyle bir işi açalım dedim. Demircan abi, çok güzel düşünmüşsün ama sen yani sadece bu noktada düşünmüşsün galiba. Yani müşteriye kibar olma tabii ki önemli bir kısmı da önce... Çok önemli bir şey. İyi bir noktaya parmak bastırıyorsun. Ama yani şimdi... Kibar olmadıktan sonra esnaf olamazsın arkadaşlar. Ne yapıyorsun, ne kibarlık yapıyorsun müşteriye? Ben mesela şimdi müşteri olsam... Şimdi mesela sen hafif yolda yürüyen bir adamsın. Hafif, hafif yürüyorum ben. Yani hafif uzaktan yolda yürüyen bir adamsın. Sanki beni tat çizgisi gibi düşün. Evet. Sağ açık gibi yürüyorsun mesela. Tamam. Tamam mı? Oradan kokusu geldi. Kokusu geldi. Duman üstüne geldi. Biraz da ben çünkü duman gelsin kokusun diye bazen şey yapıyorum. Yağ atıyorum sadece. Anladım. Duman çıkıyor o zaman ateşin üstüne gelince. Ondan sonra mesela kaçıyorsun. O dumanı görüyorsun, kafanı çeviriyorsun hemen. Bakıyorum. Rahatsız oldum çünkü. Yani merak ettin. Nereden bu duman? Ne yapıyorsunuz diye. Siz burada? Nerede? Ben şimdi müşteriyim artık. Sen bir şey söylemeden ben zaten sana hemen şey yapıyorum. Ne sen yapıyorsun? Sen yürüyorsun. Tamam, baktım ben oradan dumana. Öyle olmaz, dur. Fuş. Duman sesi bu. Fuş mu? O ne? Ben de duman sesini duydum. Hoş geldiniz beyefendi. Buyurun, köftemizden yer miydiniz? Yemek miydiniz? Yer misin, yemek misiniz? Ne yapıyorsunuz siz burada? Biz burada köfte yapıyoruz. Aç mısınız? Karnınız aç mı? Cebinizde para var mı? O zaman tabii ki bizim köftemizi istemek durumundasınız. Değil mi? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz yahu? Alo Ege? Efendim? Neden öyle dedin? Niye bana şey yapıyorsun, tacizde bulunuyorsun Demircan abi? Ama şimdi ben böyle tek başıma güldüğüm için seni öyle kocanların. Normalde bir tarafımda kara, bir tarafımda zira olur. Onlar da gülüyorlar değil mi? Onlar da gülünce çevredekilerde toplaşıveriyorlar be. Anladım. Gerçi bugüne kadar tek bir sorunum var Ege. Ne? Bu bizim evde ekmek kızarttığımız makine var ya. Evet. Onun ızgarasıyla yapıyoruz köfteyi. O da biraz küçük geliyor. Ya Demircan abi, iki köfte satıyorsun zaten. Büyüğünü ne yapacaksın? Ama ileride işleri büyütmeyi düşünüyorum. İşte o zaman alırsın yeni alet. Tılsım köfteleri. Çok güzel oldu bu. Vallahi bana da meşgul oldu. Tamam, ben hadi alıyorum köfte. Sen niye gelmiyorsun hiç bizim dükkana? Yani ben öyle çok seviyorum köfteyi de bilmiyorum yani. Kim yoğuruyor köfteleri? Köfteleri ben yoğuruyorum sabah. Zira yoğurmuyor mu? Zira geçen gün bir basarak masara yoğurdu. Bundan etti köfteyi. Hah. Yani onlar dokunmuyorsa olur da ben şimdi hani kıllı kıllı elleriyle, zira öbürü tırnaklı elleriyle. Yok. Normalde elini şeye sarıyoruz. Havluya sarıp öyle yoğuruyor. Havlu mu? Yani tüy bırakmayan havlu var ya bizde, Almanya'dan geldiği. Ne öyle havlu yok dünyada ya, tüy bırakmayan havlu. Mutfakta var ya sarı. Geçen geldiğinde görmedin miydi? Tüysüz, el bezi gibi bir şey. Ha. Onu yordu da, ama normalde ben şu anda spor gündemini veriyorum ya. Evet. Seninle konuşurken. Ondan sonra kapatıyorum, akşama kadar yoğurmaya başlıyorum. Sen şimdi yoğuracaksın mı kapatınca? Yoğuracağım. Niye? Şimdi ama dükkana gelsene bizim kaftacı dükkanına akşam. Çoluğun çocuğunu al gel. Çünkü çocuğu da kokmuştur. Günah olur. Canı çeker. İyi geleyim o zaman. Bu akşam geliyoruz. Bize ona göre ama böyle eski köfteden verme. Biz gelince at orada. Hem sohbet ederiz, bir taraftan köfteler pişsin. Tamam. Ama biraz da parayla geleceğim. Çünkü yani şimdi ben sana eğer bedavadan versem laf söz olur. Herkes bedavadan ister. Ha, tanıdıklarına bak bedavadan veriyor diye. Böyle bir şey olmaz. Pilav var mı? Pilav mı? Hı hı. Pilavı. Ne pilavı? Pirinç. Pirinç pilavı. Yani normalde pirincimiz var da pilav yapamıyoruz. Onu da yapsanız böyle köfte pilav yemeli. Ya ekmek arasından ziyade. Soğan yapabiliriz istersen sana. Yeşil soğan. Tamam o zaman soğanla köfte yiyeyim ben. Köftenin içine. Kuru soğan çünkü kalmadı evde. Yeşil soğan olur mu? Tamam çok güzel. Akşam geliyorum 5'te. Akşam gel. Dükkan dediğime bakma. Tam o köşede bizim yerimiz. Biliyorum ben tahmin ediyorum. Anladın mı? Şehirde gibi bir şey var. Orası bir zaten bir dumanı görürüm ben. Dumanı görürsün doğru. Ben size çaldırırım telefonu. Sen bir yağ atarsın. Telefonum yok. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Macera dolu bir salı sabahındayız. İlerleyen dakikalarda olaylar durulacak mı yoksa yeni maceraların ortasında mı bulacağız kendimizi onu merak ediyoruz. Benim mesela şu anda hani filmlerde olur ya bir yalnız adam olur. Bir de hayatına yabancılar girer iki tane o adam gibi bir tanesi girdi bile. Hayatıma girmese de en azından stüdyoya girmiş oldu. Oktay Demirci ile günaydın diyerek başlayalım sohbetimize. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bir arkadaş daha vardı. Benim gibi o da uzun boylu. Biraz daha kavruk benden. O da içeride en son bir gazete de bir şey görmüş. Onun İlginç kahramanına bir ilginç bir haber. Onun o haberde geçen kişiye ulaşmaya çalışıyordu. Ve geldi. Yanılmıyorsam geldi. Gelmedi mi? Gelmiş kadar oldu ya. Ha gelmiş ha gelmemiş. Boşver biz neşemizi bulalım. Şimdi benim sormak istediğim şey şu. Bu kopyalama. Evet. Ucuza mı olacakmış? Kaça olacakmış? Ben şimdi gündemi tabii sizin gelinizden takip ediyorum. Siz daha ben yani ancak gazetelere bakabiliyorum. Sizin haber kaynaklarınız daha geniş. Kopyalama denen şey Dolly zamanında çok pahalıydı. Hı hı. 96 yılında gerçekleşen bir kopyalama. Evet. Daha sonra her tarafa kopyalama merkezleri açıldı dikkat ettiysen. Görüyorum ben şehirlerde evet. İki sektör oluştu zaten 96'dan bu yana. Bir kopyalama merkezi, iki simit sarayı. Simit sarayları doğru. İki sektör oluştu ve bu kopyalama merkezleri nihayet sonuç verdi. Ve dün de maymun kopyalandı. O yüzden çok pahalı olmayacak. Sürümden kazanacağız demiş uzmanlar yaptıkları yani açıklamada. Nasıl bir kopya mesela atıyorum 1 YTL. Mesela sen ne kopyalamak istiyorsun? Mesela kendim böyle A4 var. Mesela o ucuz. Ben ama birazcık yani daha büyük A3 gibi bir şey ha sen kendi kopyalamak istiyorsun. Ha bir dakika. Kendimi daha büyük kopyalayabilir miyim? Tabii canım. İstediğin gibi kopyalayabilirsin. Mesela daha küçük mesela olabilir, insan, daha büyük olabilir. Gerçek insan boyu A4 müdür? Gerçek, öyle diyelim. Gerçek yani. Ortalama insan A4 diyelim. Tabii ortalama insan A4 ise mesela A3'e kadar çıkabiliyor. A3'e çıkarabilir miyim? Tabii canım. İki katı mı? Ama masraflı. Acaba? Yani masraftan kaçınmam. Ben işte daha büyük görünmek istiyorum. Daha büyük bir tane daha olsun benden bir istiyorum gibi. Bir tane A6 kopyam olsa. Hocam yanlış düşünüyorsunuz. Bir kere en büyük boy A1. A1 mi? A1 ha. En büyük ha, boy pardon, doğru. A3. Ha. Ama A1 çok büyük. A1'i ben sana yaptırayım. Uygun arkadaş da var tanıdık. Evet. Anıl'ı da sokarız işin içine. Siyah Anıl beyaz mı istiyorsun renkli mi? Anıl'ı niye sokuyoruz? Fotokopici de çalıştığı için mi küçükken? Niye abi işte kopyalarken adam genetik mi? Ha genetik ya anladım. Genetik yanlış bilgisinden yayınlı. Anladım. Yayınlanmak istedim. A3 A4'ün iki katı değil bir dakika bak A4 en küçüğü A4. En küçüğü A4 değil. Bildiğimiz değil. Sayfa boyu A4. Ha, tamam şu abi. Şu A4 diyelim. Ha o A4. A3 böyle bir şey. Öyle şey. Bir daha aç. Bu A2. Bu A2. Bir daha aç. A1 ne abi o zaman? A1 bu. Evet. İşte yani ne yani oluyor? Yani bir nüfus 4 katı yok 8 katı ne oluyor? Bir daha düşün. 8 katın işte. A4'ün 8 katı 8 değil katı mi? Fahir. Tamam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tamam. Arkada benim, öyle düşünüyor herhalde Fahir. Benim boyum diyelim şimdi A4 diyelim benim boyum 2 metre ise. Birincisi senin boyun 2 metre 16 değil. 16 metre. korkunç. O yüzden abi, o yüzden hayvanları seçiyorlar işte. Maymunu seçiyor, bilmem neyi seçiyor. Ama mesela istersen daha küçük boyda nüfus cüzdanı. İşte ben iki boyutunda tane yaptıracağım. Bir tane çok büyük kopyam, 16 metrelik, o dünyayı ele geçirirken. Bir tane de küçük. Bir tane küçük kopya, o da bilgi sağlayacak. Yani bir Ege'cim, çok özür dilerim. Diplomanın niyettir. Diplomanı evet işte istiyor musun? Hayır. Onu da çıkartalım arada. Ben de yıllardır çıkarmadım onu. Sonra ha, sorun oluyor. Sen ben de senin yüzünden bana çıkarmadım Fahir abi onu. Verecektim diplomamı, ben de getireyim beraber vereyim diye. Bekletti bekletti. İstersen diplomaları yakalım bunu protesto için. Benim diplomam şeyde. Nerede? İzmir'de mi? İzmir'de. Çeşme'de, hala televizyonun üstünde duruyor. Televizyonun üstünde diploma durması ne demek ya? Başka hayatımda başarım yok ki. Ne yapsın? Bu alın buyurun bu diplomayı diye verdik. Doğru, aslında büyük bir başarı. Öyle ben dememek nerede kullanacağımı lazım bilmiyorum. Buyurun siz misafirlere gösterirsiniz diye verdik yani. Ya ben de ilk zamanlar bir gösterdim. Çünkü kimse benim bir yerden... ODTÜ diploması da çok havalı hakikaten, kırmızı kırmızı. Ben başka okulun diplomasını da görmedim. Sen de namussuz, nasıl seviyor kırmızılı şeyleri. Renkleri seviyor. Bu yatak odası matak odası, oraya da kıpkırmızı yapmış bu. Bu namussuz. Bu nasıl seviyor bu? Bu diploma açılıyor ya kapağı. Onu tamamen ayna kaplattı. Süper. Vallahi süper. Aslında baştan öyle verecekler. Yani aldığım gibi tutmadım diplomu. Bayağı bir masrafta yaptım yani içine. Ay, kenarlara bir şey yaptın mı? Ahşap varak falan. Varak yaptırdım. Varak. Nasıl bir varak kullandın? Altın. Altın. Bence varak. ODTÜ diplomasının en havalı şeyi mezun olur olmaz eline geçmesi. Nasıl abi ya? Mezun olur olmaz diploman hazır. Diploman hazır abi. Diploman, o öğrenci işlerine gidiyorsun. Mezun olduğun kütüphanelere, bütün şeylerini keziyorsun. Borcu, borcu yoktur şeyini al, belgesini alıyorsun. Gidiyorsun diplomanı alıyorsun. Öyle. Abi. Başka bir şey vermiyor. Böyle kırmızı, kocaman. Mesela ne o diplomanın şeyi, boyutu ne? A4. A4 değil canım. A4 hayatım. A4'ün yan dersi. Vertical ve horizontal. Ha böyle iki tane A4. Anladım. Bak hesap yapıyor çocuk. A6. Böyle bir şey yok değil mi? A8 var. A8 var mı? A8'de o zaman A5 vardır. 8. Nüfus cüzdanı işte. Nüfus cüzdanı. 8'de 1 gibi bir şey. 25 santim falan bir şey oluyor. Ne yapmak istiyorsun Ege'ciğim sen? Abi şimdi benim istediğim, ben sana anlatabilir miyim? Tamam, istekleri say, ben ona göre bir çözüm yolu bulurum. Benim 16 metrelik 16 bir tane metrelik dev kopyam olacak. A1 kopyam. Onu nereye koyacağız? Ben şimdi kendimi A4 diye düşünüyorum. Tamam, ortalama 2 metre diyelim. Tamam, A4. A1'lik kopyam benim 16 metrelik bir ölüm makinesi gibi düşün. Binaları falan devirerek yürüyecek böyle. Tankları falan böyle şey yapacak. Olur mu ya, o binayı sonra devireceğini alsın. Bence de. Ondan sonra böyle sulardan yürüyerek geçecek falan, kafası suyun üstünde kalacak. Gemileri böyle alttan vuracak. Öyle bir şeyle dünyayı ele geçirirken. 16 metre olunca sen bunları yapabileceğini mi düşünüyorsun? Tabii canım. Abi şu anda 2 metresinde ne yapabiliyorsun? Yapamıyorsun mesela? Herkes. Bunun 4'te 1'ini yapıyor olman lazım. En azından 8'de 1'ini. 8'de 1'ini yapıyor olman lazım. Herkes öyle. 16 metre olunca millet bir titrer karşında. Bir taraftan da ben benim söyleyeyim küçük sen kopyam olacak. 166 bana... metrede olsan senin karşında titremem. En fazla böyle kenara geçer, böyle pis seyrederiz. Eserim ben seni. Sen var ya, bakkala falan gidersin. Evet, bakkala giderim. Bakkala gitme diye bir şey yok ki 16 metre olunca. Bakkala uzanır abi adam. Her yere uzanacaksın yani. Benim böyle parmağım yanından geçerken ay ay ay ay diye kaçarsın. Ben senin parmağımı oturturum, tık tık tık tık diye şey yaparım. Ben senin o 160 metrelik şeyin var ya, onu seyrederim, sonra gelir 2 metreliğini bulurum ben. O bakkala gidiyor i̇şte ya. Benim 2 metreliğim zaten, o 160 metreliğin böyle kafasında böyle bir tahta olacak, oradan yönetir. Şuraya gel, bakkala uzan falan diye. Bakkala zaten uzan. Bakkala ne uğraşacaksın ya, markete gir. Komutun zayıflığına bak. Bakkala uzan. Ondan sonra küçüğüm ne yapacak? Küçüğüm. Küçüğüm de bilgi küçük sağlayacak abi. Yanında. Bilgi sağlayacak ne demek abi? Küçüğün zeki olacağını mı düşünüyorsun? Aynı hepinizin zeki şeyi aynı. Zeki değil abi. Özellikle küçük. Yani her yere girebiliyor evet, olmasından kaynaklı bilgi sağlayabilir. Dünyayı tehdit eden 16 metrelik bir dev varken. Evet canım. Böyle toplanacaklar, bu deve karşı ne yapabiliriz falan. Orada adamın paçasında girecek toplantıya. Şöyle yapacaklar. Seni şurada kıstıracaklar falan diye. O da onu sağlıyor. Bu küçüğü dediğin ne kadarlık bir şey? O da herhalde 25 santim falan olur. 20-25 santimlik bir şey. Onu ben yakalarım diye düşünüyorum. Onu yakala, bir tane onu daha yaparım. Nasıl yapar? Yap. Hepsini yakala. Zaten ben 16 Şirinlerle metre... şeyi hatırlıyor musun? Gargamel'i. Ha. Evet. Ne? Yanlış örnek oldu Fahir ya. Zaman. Sen Şirin misin lan? Ben hem Şirin'im hem Gargamel'im. Düşün bak, hesabını sana bırakıyorum. Seni Şirin'e yaparım. Ha. Ben de seni Şirin Baba'ya şikayet ederim. Çok güzel oldu bu ya. Vallahi yani bu büyük kopya. Çünkü benim şu büyük kopyaya... ebatlarda bir tane daha kopyamın kime ne faydası var? En başta bana ne faydası var yani? Olur mu canım? Her zaten yere birer tane kopyanı bırakıyorsun. Radyoyu bırak bir kopyanı. Bir kopyan evde. Koku bırakmak gibi bir şey mi bu? Hayır canım, kopyanı bırakıyorsun. Mesela o kadar kopyanla nasıl uğraşacağım? Zaten böyle çok sevimli de bir adam değilim. Hayır canım. Aa, bu radyoya bıraktığım etme. Kopya diyecek ki ben evdeki kopya ben olmak istiyorum diyecek. Bak tartışmaya bak, gereksiz gereksiz. Abi bizde onun şey işte işkembecilerde herkes böyle kelle paça içerek ben o zaman evdeki kopya olayım, ben şey olayım falan diye. Abi sen niye kendi kopyalarına falan müdahale edemiyorsun, anlamadım nasıl ki. Nasıl müdahale edeceksin abi, kopya bu yani. Onlar bağımsız zaten, müdahale etmek ama diye bir şey yok. Şöyle bir laf var ya, kopyalar aslını yaşatır diye. O zaman işte biz Ege'nin kıymetini anlayacağız ve ben hemen... Ege'nin kıymetini anlayacağız da Ege hangisi onu anlayamayacağız. Yok canım. Hepsi Ege gerçi de. En aklı başında olanı. Bence ben şuradan anlarım. Mesela karşıma 1500 tane Ege getirin. O şey robot film neydi? Men in Black'te vardı ya. Orada esas Ege'nin kim olduğunu bulabilirim tek bir soruyla. Tek soruyla. Bir soruyla bir soru soracağım. Ve o sorunun neticesinde sen diyeceğim Ege Kayacans. Hepsinden ne, cevap almalı. Ne bu öyle bir soru var ki. Hakikaten çok merak ettik abi. Bak öyle bir soru var demek ki. Şimdi normalde bunu çok... Bu akıl oyunlarında çıkmış bir soru. Bunun çok zekice bir soru olması gerekiyor çok... ama hiç umudum yok. Evet. Öyle demeyin oğlum vallahi gerçekten. Bunu dünya üzerinde iki kişi biliyor. Bir Emrehan Halıcı, iki ben. Tamam hepimiz çünkü öyle. Çünkü ben takip ediyorum bunu. Hepimiz öyle bir zekice bir soru Oktay'a ben şu anda biraz onu zorlamak istiyorum. Ha, tamam. Soruyu mu bulmam lazım? Evet ya? Abi. Bir soru soracaksın. 1500 ve rakam veriyorum, net konuşuyorum. 1500. 1500 tane Ege Kayacan içinde hangisi gerçek Ege Kayacan? 1500. 1000 olsaydı aslında sorum hazırdı da 1500 olduğu için o biraz daraldı. Hemen alalım Fahir'si. Fahir hadi ver. Aa, soruyu. Öyle hemen verilir mi ya? Akıl oyunlarında bile bugün gazetede çıkıyor. Yarın cevabını verebiliyorsun. Unutacaksın Fahir yarına kadar. Yani. Ya hemen vermeyeceğim. İnsanlar biraz zorlasın kendilerini. Öyle vıt diye verilir mi ya? O kadar her şey bedava. İpucu ver abi o zaman. En azından dünün cevabını ver bari de bir oturtalım kafada. Fahir'in sorusunu sorayım mı? Bir soru soracak ama 1500 lira da soracak. Evet. Soru da şu. Sen misin ha? Sen misin? Ha. Tek bir soru aslında bu. 1500 kere soruluyor ama. Nasıl yani? 1500 olur mu canım? Olur veya mu? İyi ihtimalle. Mesela zekice bence şey. 50. defa sorulunca şey olacak. Soru şöyle başlıyor. Benim, tamam, arkadaşlar. Aranızda öyle mi? Yani artık onun gerisini size bırakıyorum. Ama dünün cevabını istedi Oktay. Dünün cevabını ne? Vereyim ben. 3. 3 dünün cevabı 3. 3 numaralı kutu. Hadi bakalım yarınki sorumuzun İki cevabını. 2 saat düşündü bir tek dünün cevabını bulabildi adam. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Hadi bakalım. Hadi herkes güzelce ellerini yıkasın. Sofra hazır. İngilizler thanks for nothing'den. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.